today. Can you understand it, what I'm talking about? Focus, can you stay? No. If you understand it, say it. Yeah. When I say that you can feel this day, focus, can you stay? We want the funk. Història dels 80, que amb la millor música i amb els millors ritmes i amb aquesta cançó original de Rick James, yeah, sempre dalt de tot, Standing on the Top. Gairebé 10 minuts de molt bona música amb The Temptations, una peça que ens aportava la clàssica factoria Motown l'any 1982. cançons com aquestes les trobaves amb el seu àlbum anomenat Drownion. Acabes d'escoltar el Summer Single de 45 revolucions, que aleshores era el que nosaltres portàvem. Doncs sí, perquè encara hi ha molta música. I fent cas amb algun dels nostres oients, anem a posar uns quants clàssics a partir d'aquests moments de la música disco. Cançons que porten la firma de Viola Wills, de Barry White, de Technotronic i de gent fantàstica que minut a minut ens acompanyarà aquí. Això és, recordeu, la Factoria dels 80, aquesta emissora, aquestes dues hores, amb el millor dels 80, de finals dels 70 i principis dels 90, amb Rafael Corbé. Girl in town, you didn't even care if it got me down. Suposo que recordes aquesta cançó, és màgica i és una de les millors que s'ha fet mai. I a ritme ballable, Viola Wills, Gonna Tell Along Without You Now. Escolta-la, disfruta-la i ja em diràs el què. A damn till you can say I així han estat aquestes darreres cançons. Gloria Gaynor, Viola Wells, també Barry White amb aquest Can't Get Enough of You, Baby. I temes com aquest, per exemple, aquí ens agafa una mica més cap aquí, no pas de la dècada dels 80, però també el considerem plenament ballable i excepcional per ser escoltat amb el nostre programa. És Chagatronic amb la companyia de Kelly i aquest Palm Up the Jam que sentim. Si després ens canviem de ritme, no us queixeu de Lady in Red, en Chris DeBorg, Michael Bolton, How I'm Supposed to Live Without You, Saragossa Band amb els Other Bark, Elton John, You Are the Bad Thing, i entremig de molts altres temes que ens acompanyaran en els propers minuts a la Factoria dels 80. So much more than friends. price I'm gonna pay for dreaming. Oh, even now it's more. 25 minuts per endavant amb el nostre espai, aquestes dues hores setmanals que dediquem a la música, a la bona música de tota una dècada, amb pinzellades també pertanyents a altres temps musicals. Joe Rame, You Are The Best Thing. Abans, com us comentàvem, la música de Saragossa Band, en Zabadak, i també Michael Bolton, que ens aportava una de les seves balades fantàstiques. Seguim endavant, i aquest és un dels personatges carismàtics de la música internacional, de fet sempre ho ha sigut, Sir Elton John, nascut el 1947 a Anglaterra, ens aporta un dels seus fantàstics temes de la dècada dels 80, la cançó Mama Can't Buy You Love. Before it's too late. Mama don't want you, Daddy don't want you. Give it up, baby, baby. Mama can't buy you love. Mama don't want you, Daddy don't need you. Give it up, baby, baby. Fantàstiques cançons d'Elton John a cavall entre el 1979 i el 1980. La peça original de Little Bell i Cassie James, número 9 als Estats Units, número 1 a les llistes d'Adult Contemporary. Aquest Mama Can't Buy You Love és el seu àlbum de Tom Bell Sessions. I una altra de les fantàstiques agrupacions musicals que hi ha hagut en la història de la música porta el nom de The Pointer Sisters, originals d'Oakland, a Califòrnia, als Estats Units. Aquí tenim aquestes tres germanes, Anita Rush i Issa. I'm

Fantàstiques balades de finals dels anys 70. Del 78 va ser un èxit a les llistes canadenques i el 79 a les nord-americanes dels Estats Units. Aquest cantant italo-canadenc, Gino Vanelli, nascut el 1952 a Montreal, a Quebec, cantant de soul, de rhythm and blues, i bon protagonista de la música que ens acaba d'acompanyar amb aquesta balada, que s'anomenava Just One Stop, abans Chris de Bourg amb The Lady in Red, la dona de vermell, fantàstica ella, i Pointer Sisters, com us dèiem, I'm So Excited. DJ Professor amb més companyia ens aporta aquest Life is Life. Turbo B és una versió especial d'aquest tema. La companyia de Xanada Edge ens obre la porta i pràcticament al punt i final ja d'aquest espai, d'aquesta setmana, del nostre programa, d'aquesta factoria dels 80. Encara tenen temps, jo diria per una altra cançó, però si no, doncs ja me començo a acomiadar, veritat, perquè queda molt poc. O sigui que salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ens en retrobem de bell nou en una propera edició d'aquí de la Factoria dels 80, The 80's Factory. Adéu-siau i bona setmana. Like a wet dream, it is steaming.